Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jel se čujemo? Alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Braćo i sestre, večeras govorimo o itharu. Zapravo, ne nalazim riječi u našem jeziku kojom bi preveo značenje ovog pojma. Možda je najbliža riječ altruizam. Želi drugima dobro. I to više nego sebi. Hvala Allahu koji nas okuplja ovakvim povodima. Ovo su blagoslovljeni skupovi. Nadamo se, ako Bog da, da ovakvim druženjima prisustvuju i meleki. Nadamo se da će Allahova milost sići na nas. I ako Bog da, nešto ćemo naučiti o svojoj vjeri. Allah dželešanu kaže: "Vejusiruna ala anfusihim velau kana bihim khasasa." Oni drugima daju iako je i njima potrebno. Udjeljuju, druge pomažu. Ovo je izuzetno interesantna tema i mi nalazimo u životu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem divne primjere, naravno i u siri njegovih ashaba. Zapravo, škrtost je opasna bolest. Bolest srca. I od nje su mnogi oboljeli. I teško će škrtica ući u džennet. Mi bismo da zadobijemo, neću reći zaradimo, jer to je nemoguće, da zadobijemo džennet, a on je tako skup. Mi bi da to postignemo s malo, zapravo. Kad se od nas malo traži, mi ni to malo nismo spremni dati. Zašto? Zbog toga što su nam srca oboljela od škrtosti. Često imamo imetka i viška imetka. Mogli bismo pomoći drugi. Međutim, šejtan nas uplaši neimaštinom. Oni oko nas ometaju nas u činjenju dobrih djela, a duša je sklona da gomila bogatstvo. I čovjek živi između škrtosti i činjenja dobrih djela. Vjernik bi trebao da se prema drugim vjernicima odnosi na jedan od tri načina. Prvi je ovo o čemu noćas govorimo, a to je el-ithar. To je da želiš drugom bratu muslimanu i muslimanki dobro više nego što ga želiš samome sebi. I mi za takvo ponašanje opravdanje nalazimo u postupcima poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba. Drugi način je el-ihsan, a to je da od viška i metka udjeljujemo drugim mu'minima i mu'minkama. Naravno, i stepen ihsana je veliki, veliki stepen. I treći način je da nikada drugim muslimanima ne želimo zlo i ne činimo zlo. Dakle, da budu pošteđeni od zla koje mi možemo da učinimo. Na dan bitke na Uhudu, kada su ukopavali poginule šehide, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom momentu kaže: stanite, potražite mi Amra ibn al-Jamuha i Abdullaha ibn Harama. Pitaju: a zbog čega Allahov poslaniče? A on kaže: idfinahuma sevijen felakad kana mutahabejni fid dunija. Njih zakopajte u jedan kabur zajedno, jer oni su se voljeli na dunjalogu. Pogledajte šta znači voljeti druge muslimane. Voljeti ih iskreno u ime Allaha dželešanu. Kako poslanik njih sallallahu alejhi ve sellem sastavlja zajedno čak i u kaburu. Ebu Zer el-Gafari jedne prilike priječio se sa Bilalom ibn Rabahom radijallahu anhuma, a sigurno znate ko su ta dvojica ljudi. Ebu Zer el-Gafari je govorio da je on u jedno vrijeme u početku Islama bio četvrtina islamskog ummeta, jer kaže: znao sam da su samo trojica prije mene primila Islam. Dakle, on je bio četvrti, shodno njegovom znanju, on je bio četvrtina islamskog ummeta. Isto tako znate ko je Bilal ibn Rebah, muezin Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, crnac iz Abesinije. A Ebu Zer el-Gafari je bio iz ugledne porodice, iz vladajućeg sloja. I kada su se pririječili, kaže Ebu Zer Bilalu radijallahu anhuma, ka Allah zadovoljan i s jednim i s drugim, kaže: sine crnkinje, to je zaboljalo Bilala. Pa se potužio Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i on mu kaže: a'irtehu bi ummi, zar si ga ponizio sa njegovom majkom? In nekemru un fike džahilije, ti si čovjek u kome još ima džahilijeta. Mi danas posmatramo našu omladinu dok recimo igraju lopte, kako znaju i jedni i drugi uvrijediti, kako znaju čak povrijediti majku, oca. I šta se dešava nakon toga? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ukorio Ebu Zerra al-Gafarija. Ebu Zer žali zbog svoje pogreške, izlazi i pada pred Bilalom i ljubi njegove crne noge i kaže: brate, halali mi, i neće podignuti svoje čelo sa zemlje ispod tvojih nogu dok ne staviš svoju nogu na moju glavu. A on mu kaže, Bilal radijallahu anhu, kaže: zar da stavim svoju nogu na čelo koje pada Allahu na seždu? Ustani, brate. Ustaje i grle se kao braća i plaču. Pogledajte koliko su se ashabi voljeli i znali su pogriješiti. Ljudi su. Međutim, pogledajte kako su pogreške ispravljali. Kada se desila velika smutnja u islamskom ummetu, došlo je do borbe dvije muslimanske skupine i imamo Zubeira ibn al-Awama i Talhu ibn Ubejdullaha na jednoj strani, a na drugoj strani Aliju ibn Ebi Taliba. Allah neka je s njima zadovoljan. I došlo je do razgovora i pregovora i Alija radijallahu anhu podsjeća Zubeira na riječi koje mu je davno rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam: satuqatiluhu wa anta lahu zalim, ti ćeš se boriti protiv njega, dakle protiv Alije, a nećeš biti u pravu, činit ćeš mu nepravdu, zlom. Tada je Zubeir zaplakao i rekao je: Wallahi kuntu kad nasituha, Allaham, ja sam to potpuno zaboravio. Zatim su se zagrlili i kaže i traže jedni od drugoga halala i oprosta. Međutim, munafici i nevjernici su ipak uspjeli izazvati sukob. Noću su bacali strijelice s jedne pa s druge strane i poginuo je Talha radijallahu anhu. I Alija radijallahu anhu, Alija ibn Abi Talib, je našao njegovo tijelo, uzeo ga u naručje, privio na svoja prsa i dugo plakao i rekao: kamo sreće da sam prije 20 godina umro, da nisam ovaj dan dočekao. I onda podiže svoje dlanove i moli Allaha da ga sastavi sa Talhom u džennetu. I pored toga što je, dakle, desila se bitka između muslimana, Alija radijallahu anhu nije vojsku koja je ustala protiv njega, koja se je borila, nije nazvao neprijateljskom vojskom, nego kaže: Ihvanuna bagav alejna, to su naša braća koja su se nama usprotivila. Dakle, želimo da potaknemo druge da želi muslimanima i muslimankama dobro onoliko koliko ga žele sebi, a ako mogu i više. Naravno, to je visok stepen imana. Kad govorimo o isaru, davanju prednosti drugima nad sobom i nad svojim bližnjim, onda moramo imati u vidu da postoji dopušteno davanje prednosti drugima, ili pokuđeno ili zabranjeno. Primjer zabranjenog davanja prednosti drugome nad sobom ili svojim bližnjim je, recimo, da imamo malo vode. Imaš malo vode, a ne imaš abdesta, i s tobom se nalazi drugi musliman koji također nema abdesta. I sad, to vode što imaš je dovoljno da jedan od vas dvojice uzme abdest, a voda je tvoja. Islamska ulema smatra da je zabranjeno da daš vodu tom svom saputniku, da on abdesti, a ti da uzmeš temu. Ti treba da uzmeš abdest, a on, ako nema vode, treba da uzme temu. Nekada je davanje prednosti drugome nad sobom pokuđeno, neki kažu, u određenim slučajevima dopušteno. Primjer toga je da izađeš iz prvog safa u džamiji, u džematu, i nekom drugom ustupiš svoje mjesto u prvom safu. I islamska ulema, većina njih, kažu da je to pokuđeno, da je mekruh. Međutim, neki to dopuštaju ako postoji nekakva korist u takvom postupku. I dopušteno davanje prednosti drugima nad sobom je u stvarima koje nisu ibadetskog karaktera. Naprimjer, u hrani. Imaš, recimo, saputnika koji je gladan, ili musafira koji je gladan, i imaš malo hrane, možeš je ti sa svojim ukućanima pojesti ili nahraniti tog musafira. Dakle, u tom slučaju je dopušteno, i ne samo dopušteno, nego to je pokazatelj snažnog imana. Ebu Hurejre radijallahu anhu kazuje da je jedan čovjek došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Inni majhudun." Kaže: "Potreban sam. Gladan i siromašan." Dakle, nemam ništa. I on je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao poruku jednoj svojoj supruzi da li u njenoj kući ima nešto za jelo. Ona je uzvratila: "Wallazi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma", tako mi onoga ko te s istinom poslao, kod mene nema ništa osim vode. Pa je poslao poruku drugoj svojoj supruzi, pa je dobio isti odgovor, pa trećoj, i kazuje Ebu Hurejre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u to vrijeme imao istovremeno 9 supruga i svaka od njih je na isti način odgovorila. Nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izašao pred ashabe i upitao: "Men yudifu hada al-lejle", ko će ugostiti ovog čovjeka noćas? Jedan čovjek od Ensarija kaže: "Ene ja Rasulallah, ja ću Allahov poslaniče." Fantalaqa bihi ila rahli, faqala limra'atihi ikrimi dayfa Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Pa je otišao svojoj supruzi i rekao joj: "Ugosti gosta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem." U drugoj predaji se kaže da je on upitao svoju suprugu: "Hal indaki shay", imaš li ti nešto od hrane u kući? "Qalat la illa quta subyani", ona je odgovorila: "Nemam ništa osim dječje hrane, hrane koja je pripremljena za našu djecu." "Qala allihim bi shay'in wa idha aradu al-asha fanawwimihim", kaže: "Ti njih nečim zabavi, a kada budu htjeli večerati, ti njih uspavaj." "وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ", i kad uđe naš gost, ti ugasi lampu. "فَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ", i onda ćemo mi glumiti da jedemo, mi ćemo pružati ruke prema jelu. "فَقَعَدُوا وَأَكَلَ ضَيْفُ بَاتَ طَاوِيَيْنِ", i tako je njihov gost jeo, vjerujući da i oni sa njim zajedno jedu u mraku. "Falamma asbaha gada ala nabiy sallallahu alayhi wa sallam", kada je oslanu, otišao je Allahovom poslaniku sallallahu alayhi wa sallam, i poslanik mu sallallahu alayhi wa sallam kaže: "Laqad ajiba Allahu min sani'ikuma bi dayfikuma al-layla", Allah je zadivljen onim što ste vi uradili s vašim gostom noćas. Ovo je vjerodostojan hadis, bilježi ga i Buharija i Muslim. Pogledajte jednim postupkom ove dvije osobe, ovaj bračni par, zadivili su Allaha Đelešanu. Jeste li, braće i sestre, svjesni šta to znači? Da Allah bude zadivljen vašim postupkom. Mi često puta uradimo određeno dobro djelo, nismo svjesni koliko ono vrijedi. Ovaj veličanstveni hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je pun pouka. I mogli bismo spomenuti neke od njih. Iz njega vidimo u kakvom stanju je živio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nudili su mu Kurejšije da ostavi davet, pozivanje u islam. Nudili su mu i zlato i sve vrijedno što su imali, a on je rekao: "Lau vada'u šemse fi jemini vel kamere fi jesari ma terektu hadal amr", kada bi mi stavili sunce u desnu, a mjesec u lijevu ruku, ja ne bi prestao pozivati u islam. Da dunjaluk mnogo vrijedi, ne bi ga Allah Želešanhu skratio svom plemenitom stvorenju ili jednom od najplemenitijih stvorenja, Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Zatim iz hadisa možemo također naučiti kako su se lijepo ophodili ashabi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj ensarija kaže svojoj ženi ekrimi vajfa Resulillah, ugosti gosta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije rekao ugosti ovog našeg gosta, iako je u stvarnosti on bio njihov gost, a ne gost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, oni cijene poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također možemo iz ovog hadisa zaključiti da je dopušteno onome ko je zauzet ili ko nema čime ugostiti gosta da upita svoje bližnje ima li neko da ugosti tog čovjeka, tog i tog musafira. Primjećujemo da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao Muhammedu husi, hasi, uzmi ovog čovjeka i ugosti ga, jer to bi bilo možda teško određenoj osobi kojoj bi se direktno obratio, nego upitao je ima li nekoga ko bi ugostio ovog čovjeka. Zatim vidimo koliko su bili ashabi plemeniti, koliko su željeli drugima dobro. Nemaju hrane ni za sebe i oni, pa i njihova djeca, zaspaće gladni, ali taj njihov postupak je toliko vrijedan da je Allah njime zadivljen. Isto tako iz hadisa možemo zaključiti da je dopušteno sakriti neke stvari od gosta kako bi se on lagodnije, ljepše osjećao. Vidimo da su oni pružali svoje ruke prema posudi, ali nisu uzimali ništa od te hrane kako njihov gost ne bi osjećao tjeskobu, kako ne bi osjećao da je on pojeo hranu, njihovu hranu, njihove djeci. Tako je postupao i Ibrahim alejhi selam. I recimo kada su mu došli meleki, faraba ila ehlihi fedja abi ižlin semin, u suri Ad-Darijat Allah Đelešanhu kaže on je otišao do svoje supruge i donio im je debelo tele, dakle pečeno tele. Tačno je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao idfa bi nafsike fatasaddaq alejha fa in fadala shay'un fali ahlike. Kaže prvo podmiri svoje potrebe, a ako ostane nešto preko potreba tvojih, onda podmiri svoju porodicu. Međutim, kada čovjek zaspije gladan, a nahrani drugog muslimana, onda je to pokazatelj snažnog imana. Džabir radijallahu anhu ukazuje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hadis bilježi imam Muslim, ta'amul wahid yakfil ithnain, hrana za jednog dovoljna je za dvojicu, wa ta'amul ithnain yakfil arba, a hrana za dvojicu dovoljna je četvorici, wa ta'amul arba yakfi thamaniya, a hrana pripremljena za četvoricu dovoljna je osmorici. Dakle, hadis ponovo vjerodostojan. Od Sa'ida al-Hudrija se prenosi da je prenosi bejnama nahnu fi sefarin ma'an nabiji sallallahu alaihi wa sallam ili ja'a rajlun ala rahilatin leh feđa'ale jasrifu besarahu jeminen wa šimalen. Kaže, dok smo putovali jedan put s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, došao je čovjek na svojoj jahalici i počeo se okretati desno i lijevo, pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, men kane ma'hu fadlu zahrin, fel ja'ide bihi ala man la zahrale. Onaj ko ima viška jahalicu, neka pozajmi tu jahalicu onome ko nema jahalice. O men kane lahu fadlu zadina, onaj ko ima viška hrani, fel ja'id bihi ala man la zadale, neka taj višak da onome ko nema dovoljno hrani. A Sehel bin Sa'd radijallahu anhu kazuje da je jedna žena došla Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sa izvezenim ogrtačem i kaže, ja sam ga sama sama otkala ili isplela za tebe Allaha u poslaniće, jer sam primijetila da ti je potreban. I kaže, pred nas je, kazuje Sehel bin Sa'd, pred nas je poslanik sallallahu alaihi wasallam izašao sa tim ogrtačem. I jedan od prisutnih kaže, iksiniha ma ahsanuha, kaže, daj meni to Allaha u poslaniće, kako je divan. I poslanik sallallahu alaihi wasallam bez omišljenja kaže, naam. Zatim je sjedio u tom društvu poslanik sallallahu alaihi wasallam, a potom smotao taj ogrtač i predao ga tom čovjeku. Prisutni su rekli, ma ahsant, nisi dobro postupio. Labiseha nabiju sallallahu alaihi wasallam muhtađen ilaiha, summa sa'alte. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je ovaj ogrtač obukao zato što mu je potreban. A ti si odmah došao i od njega to zatražio. Va'alimte ennehu la yaruddu sa'ilan. A znao si dobro da on nikada neće odbiti onoga ko od njega nešto traži. A čovjek kaže, inni vallahi ma sa'altuhu li albisaha, innama sa'altuhu li takune kefani. A ja Allaha mi nisam tražio ovaj ogrtač kako bi ga oblačio i nosio, nego sam tražio od poslanika sallallahu alaihi wasallam da mi to budu ćefini u koje ću biti umotan kada umrem. I kazuje Sehel, kaže, fekanat kefanuhu, i to je zaista bio njegov ćefin. Iz ova dva hadisa možemo zaključiti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posticao ljude da drugima žele dobro, čak i više nego što ga žele sebi. I sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tako postupao. I mi imamo mnogo primjera iz života ashaba, kamo sreće da se u njih ugledamo. Kamo sreće da nam oni budu uzori. Dakle, mi nismo potrebni da izmišljamo uzore. Tako recimo u bitci na Uhudu, nakon bitke kada su sakupljali ranjene i poginule, jedan od ashaba je tražio svoga rođaka i kada ga je našao, ponudio mu je vode da se napije. A on ne može da govori, dakle na samrti je, pokazuje išaretom na ranjenika koji leži pored njega, da njega prvo napoji. I tako je on išao od jednog do drugog, a svaki od njih odbija da prvi pije. Neko pokazuje na svog brata, dakle teški momenti. Saudijski pijesak je vreo, prži, sunce je vrelo. Oni su pali na bojnom polju, ne u hladu. Potrebna im je voda, rastavi se s dušom. I tako je od jednog do drugog išao dok nije došao do sedmog. Kada je došao do sedmog, on je izdahnuo. Vratio se onom prvom i on je izdahnuo. Od jednog do drugog i primetio je da su svi izdahnuli. Dakle, posljednji trenuci života, najteži trenuci života, a oni misle jedni na druge i vole jedni drugima više nego vole sami sebi. I još jedan primjer. Primjer ashaba koji je odnio svome komši pečenu glavu od ovci. A ovaj pomisli, moj komšija je preči, ja ću to poslati njemu, on ima više djeci. I posla tu istu glavu drugom. A ovaj opet šalje trećim i tako obišla je 9 kuća i na kraju ponovo došla u onu kuću iz koje je krenula. Dakle, takvi su bili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. U njih se, braćo i sestre, ugledajmo. Ne trebaju nam bolji uzori. Nastojimo da drugima činimo dobro. I vjerujte, osjećate veliko zadovoljstvo u duši. Dakle, djelomično bit ćete nagrađeni i na dunjalku. Iako ovakvi postupci, kakve smo spomenuli ovom prilikom, ne pripadaju dunjalku, i oni se ne čini radi dunjaluka i nikakva se nagrada na dunjaluku ne očekuje za ovakve postupke. Ovo mogu samo ljudi koji vjeruju u Allahovu nagradu, koji vjeruju da će stati jednog dana pred Allaha Đelešanu. To mogu oni ljudi koji žele da zadive Allaha Đelešanu. To možete i vi, ako je mogao bračni par, jel, Ensarija sa svojim suprugom nešto tako urati, to možete i vi. Nije za to potreban nekakav veliki imetak, potrebno je samo široko srce, prostrano srce koje voli u ime Allaha Đelešanu. A ljubav u ime Allaha je jedan od najveličanstvenijih ibadeta. Allaha molim da naša srca uveže imanskim nitima, a te niti su jake, ne pripadaju ovom svijetu i neće biti pokidane na dunjalku. Zapravo, mu'mini koji su se u ime Allaha voljeli mu'minke, bit će zajedno u džennetu. Dakle, nadajte se tome i radite za taj džennet. Braćo i sestre, hvala vam što ste imali sabura da me saslušate. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.